przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 10 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Przylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 maja, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Rosja nie zatrzyma się na naszym kraju, jeśli jej razem nie powstrzymamy, mówi w Warszawie wiceminister obrony Ukrainy. Bezpłatne autostrady oraz leki dla seniorów i dzieci. Rozpoczęły się prace nad pomysłami ogłoszonymi podczas konwencji programowej PiS. W serwisie też żółty pył jest teraz wszędzie. Osadza się na balkonach i samochodach. Nie należy się bać tego wysokiego stężenia, ponieważ pyłek sosny wywołuje w niewielkim stopniu uczulenia. Ukraińska wiceminister obrony przestrzega przed lekceważeniem Rosji. Hanna Malar podczas konferencji Defense 24 Day w Warszawie podkreślała, że Kreml i jego wojska mają wciąż potężne zasoby ludnościowe i sprzętowe. Musimy zrozumieć, że Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie. Jeśli nie zatrzymamy ich razem, to oni pójdą dalej. Mają zasoby, mają produkcję, a teraz całkowicie skierowali gospodarkę na produkcję wojskową. Ukraińska wiceminister obrony podziękowała także krajom Zachodu, w tym Polsce, za wszelkie udzielone wsparcie wojskowe. Rząd pracuje już nad przepisami dotyczącymi darmowych leków dla seniorów i dzieci, poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, przepisy miałyby zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji. Prezes partii powiedział, że rząd pracuje też nad realizacją zapowiedzi podwyższenia świadczenia 500+. Nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. Minister infrastruktury powiedział natomiast, że ma nadzieję, że Sejm jeszcze na tym posiedzeniu przyjmie ustawę znoszącą opłaty dla samochodów osobowych na państwowych autostradach. O 3 miesiące dłużej zostanie w areszcie 17-letni Daniel G., który w lutym śmiertelnie pobił 16-letniego Eryka z Zamościa. Decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztu wydał Zamojski Sąd Okręgowy. Areszt został przedłużony do 27 sierpnia, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu Anna Rębacz. Śledztwo nadal jest w toku i celem zabezpieczenia jego dalszego prawidłowego biegu prokurator skierował taki wniosek. Na obecnym etapie oczekujemy na opinię biegłych, między innymi z zakresu psychiatrów, jak również opinii psychologicznej odnośnie 17-letniego sprawcy. Ponadto też oczekujemy na opinię z zakresu badań genetycznych oraz opinię uzupełniającą z zakresu medycyny sądowej. 17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu, argumentując, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną i kopnął 16-latka w głowę, czego skutkiem była śmierć chłopca. Ponad 300 uczniów szkoły w Serbii, gdzie kilka tygodni temu doszło do tragicznej strzelaniny, nie wróciło na zajęcia. Mimo że w placówce odbywają się zajęcia terapeutyczne, rodzice uważają, że rok szkolny powinien się już zakończyć. W szkole w Belgradzie, gdzie kilka tygodni temu jeden z uczniów zastrzelił 10 osób, zajęcia powoli wracają do normalnego trybu. Do klas uczęszcza 800 uczniów, ale wciąż rodzice sporej, liczącej ponad 300 dzieci grupy, nie chcą ich puszczać do szkoły. Uważają, powołując się na opinię psychologów, że w tej placówce rok szkolny powinien się zakończyć 3 maja. Dziś serbski rząd zaproponował 13 lokalizacji, gdzie mogą się odbywać zajęcia dla uczniów, którzy nie chcą wracać do budynku, w którym doszło do tragedii. Są to m.in. belgradzkie teatry, muzea i inne instytucje kultury. Według cytowanego przez serbską telewizję publiczną neuropsychiatry dzieci, które nie chcą się uczyć w tej szkole, powinny natychmiast zostać przeniesione do innych placówek. Dobrym rozwiązaniem będzie również przebudowa gmachu szkoły. Dziś taką decyzję podjęły władze Belgradu. Podpisano pozwolenia potrzebne do remontu, na który szkoła imienia Władysława Rybnikara czeka od wielu lat. Piotr Piętka, Polskie Radio. Widzimy go na ulicach, ale osadza się też na balkonach i samochodach. W ostatnich dniach, na przykład w Białymstoku, bardzo mocno daje o sobie znać pyłek sosny. Ten żółtawy osad wywołany jest kwitnieniem niemal wszędzie. Usiadłam w całe krzesło na balkonie, które było w pyle. Sosna produkuje pyłek w bardzo dużych ilościach. Kierownik Katedry Paleobiologii, profesor Mirosława Kuprianowicz. Nie należy się bać tego wysokiego stężenia, ponieważ pyłek sosny wywołuje w niewielkim stopniu uczulenia. Raczej to, co odczuwamy, to jest wywołane zupełnie innym mechanizmem. Nie mechanizmem immunologicznym, tylko mechanicznym drażnieniem śluzówek przez dużą ilość tych ziaren pyłku, które w atmosferze są. One tak jak malutkie, nie wiem, ziarenka piasku drażnią oczy, nos, drażnią usta i to może wywoływać swędzenie, może wywoływać katar. Jak parkuję na zewnątrz, to zawsze brudzi samochód. Źle wygląda. No nie estetycznie, ale no cóż, nie opłaca się myć, jak zaraz znowu będzie brudno. Sosna intensywnie pyli zazwyczaj do połowy czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ale gdzieniegdzie przyjdzie deszcz i być może trochę umyje. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami, lokalnie nawet z gradem. Temperatura na wschodzie od 20 do 25 stopni, na pozostałym obszarze od 13 do 19. W nocy jeszcze gdzieniegdzie na północnym wschodzie przelotne opady i zanikające burze. W kotlinach górskich może pojawić się mgła, a na termometrach od 6 do 13-14. Stopni najcieplej na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Paweł Turski za szybą jako wydawca. Przed mikrofonem Witold Lazar. W tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. You say that you're down. You say that you're loud. Zach Wild. Zapraszamy do Trójki, 10,5 minuty po godzinie 18. W studiu jest już Bartłomiej Graczak, a zatem zapraszamy Państwa na... Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się, dzień dobry, a dziś z nami profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Kłaniamy się, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy o tym, co na Ukrainie, co w Rosji, co w naszej części świata, ale także co jutro w ramach pańskiego wykładu. A to wszystko za sprawą seminariów o Rzeczypospolitej, które są organizowane przez Akademię Dyplomatyczną MSZ-u we współpracy z Instytutem De Republika. I pańskiego wykładu jutro będą słuchali m.in. przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego. W jakim temacie pan się zwróci do tych osób, ale także do ekspertów, także tych międzynarodowych? Będziemy koncentrowali się oczywiście na Ukrainie, na jej znaczeniu dla Polski. Myślę, że przede wszystkim zainteresowani będą raczej spojrzeniem na wydarzenia bieżące, ale ponieważ dzieje relacji polsko-ukraińskich silnie oddziaływują na współczesność, a są słabo znane, więc w granicach rozsądku, bo oczywiście nie mamy nieograniczonego czasu, będę starał się także im choćby symbolicznie przedstawić skalę związków, jakie historycznie ukształtowały się między Polską a Ukrainą, ponieważ Ukraina, szczególnie na Zachodzie, długi czas postrzegana była jako po prostu południowo-zachodnia Rosja, co jest rażącym historycznie przecież błędem. I to, że niegdyś Kijów był miastem Rzeczypospolitej, a na tym obszarze funkcjonował organizm państwowy, tak właśnie zwany i mający bardzo silne tradycje parlamentarne, demokratyczne, silny etos wolności, obywatelski, a nie poddańczy, z mocnym komponentem etosu rycerskiego, to myślę, że też warto przedstawić. Ale oczywiście przede wszystkim będziemy się koncentrowali na współczesności, na tym, co wynika z obecnej zmasowanej agresji rosyjskiej na Ukrainę. No właśnie, ma pan w swoim wykładzie odpowiedzieć na pytanie, jak głębokie są więzi łączące Polskę i Ukrainę i czy to jest kwestia tylko doraźnego sojuszu wobec wspólnego zagrożenia, albo też relacji, które opierają się na dużo mocniejszych fundamentach, które sięgają kilku wieków wstecz. Która teza jest panu bliższa? Oczywiście ta druga. Ja myślę, że zważywszy na brak czasu na opowiadanie całej historii, bo to by przecież można cykl wykładów poprowadzić, to należałoby się koncentrować na przekazie, który może być zrozumiały dla osób słabo znających fakty, a zatem przekazie symbolicznym dość powiedzieć, że kiedy wojska moskiewskie po raz pierwszy zajęły Kijów, po Radzie Perejesławskiej po 1654 roku. Rok później Szwedzi zajęli Warszawę, a w tym samym czasie Rosjanie Wilno. I od tej pory aż do 1993 roku każde pokolenie Polaków widziało obce wojska na swoim terenie swojego kraju. To myślę, że jest bardzo istotny symbol i pewne przekonanie o tym, jak ważna jest Ukraina, że to zmienia bilans sił w regionie. Jeśli jest zwrócona ku Zachodowi, to wtedy Imperium Rosyjskie traci potencjał do skutecznej ekspansji. Jeśli jest częścią tego imperium, no to z kolei Europa Środkowa jest w bardzo poważnym kłopocie i zwykle traci niepodległość. Ma raczej urlop z niewoli niż bezpieczny byt zapewniony. I myślę, że też to, że polska myśl polityczna, czyli Józef Piłsudski w 1905 roku w memorandum dla rządu japońskiego, wówczas w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, sformułował po raz pierwszy tą myśl o konieczności rozprucia Imperium Rosyjskiego po szwach narodowościowych, o czym oczywiście rozstrzyga Ukraina jako największy składnik tego imperium, też wyznacza pewną tradycję polską. To nie jest pogląd świeży, który się narodził rok czy dwa temu. Nawet nie jest to szkoła Giedroycia i Mieroszewskiego, to jest znacznie starsze. Jasne. Panie profesorze, powiedział pan, że uczestnicy tego jutrzejszego wydarzenia będą z pewnością najbardziej zainteresowani tymi bieżącymi wydarzeniami. No i my też chciałbym, żebyśmy pomówili o tych wydarzeniach. Bardzo ciekawe jest to, co dzieje się pod Białgorodem. Czy pańskim zdaniem istnieje widmo nowej rewolucji w Rosji? Jak pan to ocenia? To niewątpliwie jest krok w tym kierunku. Ja bym nie przeceniał jeszcze tego, co się dzieje. Skala tego jest niewielka. Zajęto przecież kilka wsi, a nie jakieś istotne ośrodki miejskie. Niemniej jednak trzeba odróżnić realia twarde, materialne od wyobrażeń o nich. A decyzje podejmowane są na bazie wyobrażenia o rzeczywistości. Jeśli zatem wytworzy się poczucie w umysłach rosyjskiej klasy politycznej, że ta wojna jest przegrywana, jeśli Ukraińcy czy ich sprzymierzeńcy działający wraz z nimi przeciwnicy Putina, czy to sami Rosjanie, czy inne narody Federacji Rosyjskiej ujarzmione przez Moskwę, jeśli zaczną podnosić bunt, to oczywiście poczucie załamywania się państwa, poczucie tego, że kraj zmierza do klęski, może narastać. W tej chwili niewątpliwie byłoby przedwcześnie o tym mówić, ale choćby w wymiarze operacyjnym jest to naturalnie rozciągnięcie obszaru działań, innymi słowy rozproszanie sił rosyjskich, które muszą wydzielać odpowiednie jednostki do zwalczania tej dywersji prowadzonej zapewne niewielkimi siłami, ale w sensie terytorialnym zmuszającym do rozproszenia sił rosyjskich. To jest także pewne mylenie wroga, czyli Rosji, co do tego, gdzie w istocie ma nastąpić uderzenie. A zatem przygotowywanie sytuacji skądinąd oczywistej, żebym rzekł klasycznej w zakresie sztuki operacyjnej, to atakujący wybiera punkt przełamania, a zatem te miejsce frontu, w którym zamierza osiągnąć sukces i gdzie koncentruje gros sił i środków, uzyskując choćby lokalną, ale za to miażdżącą przewagę. Mam wrażenie, panie profesorze, że Rosjanie... rozproszenie sił rosyjskich oczywiście pomaga takiemu zamiarowi. Mam wrażenie, że Rosjanie sami nie wierzą w to, że są w stanie wygrać tę wojnę. Jewgenij Prigożyn, szef grupy Wagnera, już słynnej grupy, i sam Prigożyn zresztą też już stał się taką osobą popularną, powiedział, że Rosja może stanąć w obliczu rewolucji podobnej do tej z 1917 roku, a także, że może przegrać wojnę właśnie z Ukrainą. W innym wywiadzie z kolei powiedział, że Ukraińcy mają jedną z najsilniejszych armii na świecie. I to mówi szef grupy Wagnera, panie profesorze. Sytuacja zmierza w tym kierunku. Oczywiście nie ma prostych analogii, ale jeśli wskazywać takie analogie, to rzeczywiście tak jak w bitwach roku 1914 pod Tannenbergiem i nad Jeziorami Mazurskimi i w Karpatach Rosjanie wytracili kadry wojskowe czasów pokoju i później nasycali armię mobilizowanymi rezerwistami, których wierność wobec tronu, wobec systemu politycznego była coraz słabsza, a niezadowolenie coraz większe, no to mamy do czynienia z podobnym procesem. Jeśli wtedy przemysł rosyjski nie nadążał z produkcją wojenną, a nie był to taki czas jak II wojna światowa, kiedy przemysł amerykański i brytyjski zaopatrywały walczących Sowietów, no to teraz mamy też tutaj analogię. Lend and Lease, ta słynna wielka pomoc materiałowa amerykańska, tym razem jest skierowana nie do Rosji, tylko na Ukrainę. Więc w tym rozumieniu wyczerpywanie się zasobów, ale zaznaczmy to nadal olbrzymich i ludzkich, i materiałowych. Niemniej jednak postępuje i tak jak powiedziałem, istotne jest wytworzenie pewnego przeświadczenia. Trzeba pamiętać, że wojna z Rosją musi zawsze zawierać w sobie silny element polityczny. Te cele obok celów operacyjnych, wojskowych muszą mieć strategiczne cele polityczne, bowiem nie można założyć zajęcia terytorium Rosji. Tak? To jest nierealne. A zatem celem musi być złamanie spoistości politycznego systemu rosyjskiego, wywołanie wstrząsu wewnętrznego, co udało się właśnie Japończykom w 1905 roku, którzy przecież nie wkroczyli ani do Moskwy, ani do Petersburga, tylko pobiwszy rosyjską flotę pod Tsushimą i armię pod Mukdenem, wywołali wstrząs znany jako rewolucja 1905 roku. Ona nie obaliła systemu, ale uniemożliwiła kontynuowanie wojny. I w tym rozumieniu myślę, że ukraińskie zdolności są dostateczne, aby taki efekt osiągnąć, czyli złamać polityczną zdolność rosyjską do kontynuowania wojny. No, mam nadzieję, że to się uda. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za ten komentarz. Gościem trójkowego komentarza dnia był dziękuję profesor bardzo. Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ekspert do spraw międzynarodowych, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, doradca prezydenta, ale także ministra spraw zagranicznych. Panie profesorze, pięknie dziękujemy. Dziękuję. Something you said.

Poważny kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg w kierunku Wrocławia. A to w związku z pożarem autokaru na 204 kilometrze. Wciąż zablokowany jest tam jeden pas. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie numer 25 w miejscowości Targowo-Dolne pomiędzy Bydgoszczą i Inowrocławiem. Na 171 kilometrze ruch możliwy jest jedynie jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także na krajowej 94 w Siechnicach pomiędzy Oławą i Wrocławiem. Tam na 109 kilometrze zderzyły się dwa auto osobowe i jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest krajowa 12 w miejscowości Sieniawa-Żarska w województwie lubuskim. Na 30 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy, dwie osobówki i auto ciężarowe. I ten fragment należy omijać trasami lokalnymi. Radio Nawigator Trójki. 18.30, czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Ukraiński wywiad sprawdza informacje o rozmieszczeniu rosyjskich jednostek wojskowych z Ukrainy w rejonie Białgorodu. Przedstawiciel wywiadu obronnego Ukrainy Andriy Jusow mówi, że władze okupacyjne panikują, a ludność regionu jest lojalna wobec rosyjskich ochotników. New York Times podał, że ukraińskie wojsko nie brało udziału w operacji specjalnej w rejonie Białgorodu. Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii hamburgerów wieprzowych producentów Konspol Holding. Wykryto w nich bakterię Listeria monocytogenes. Chodzi o hamburgery wieprzowe 260 gramów, których termin przydatności do spożycia to 26 maja tego roku. Numer partii to 251/4. Zjedzenie tych hamburgerów może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach projekt ustawy o laptopach dla uczniów. Zakłada on, że uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne przenośne komputery, a nauczyciele w szkołach publicznych bony na zakup tych urządzeń. Zgodnie z projektem pierwsze laptopy miałyby trafić do uczniów od września. W przededniu 75. rocznicy zamordowania rotmistrza Pileckiego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL udostępniono do zwiedzenia celę, w której spędził ostatnie dni życia. Córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz przekazała także książkę o naśladowaniu Chrystusa, która towarzyszyła rotmistrzowi do ostatnich dni, a przed śmiercią przekazał ją swojej żonie. To najdroższa pamiątka po ojcu, mówi. Powiedział: czytaj codziennie sama i czytaj codziennie dzieciom, obojętnie w jakim miejscu otworzysz tą książeczkę. To ci da siłę do przetrwania trudnych czasów. Jutro pod hasłem Polska ponad życie w muzeum odbędą się uroczystości związane z 75. rocznicą śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 19.00. Zachmurzenie mamy umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami, lokalnie z gradem. Temperatura na wschodzie od 20 do 25 stopni, w rejonach podgórskich, a także na pozostałym obszarze od 13 do 19. W nocy jeszcze gdzieniegdzie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. W kotlinach górskich może pojawić się mgła. Na termometrach od 6 stopni na zachodzie do 13-14 na wschodzie. Wiatr słaby, tylko w czasie burz. Porywiste. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 26,5 minuty 19. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. And all the roads we have to walk are winding. Oasis. Za 22 minuty godzina 19:00 zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Ustawy, dzień dobry raz jeszcze. Projekt ustawy wprowadzający na stałe tak zwaną 14. emeryturę trafił do dalszych prac w komisjach sejmowych po pierwszym czytaniu w Izbie Niższej. 14. ma pójść w ślady wypłaconej po raz pierwszy w 2019 13. Ta od 2020 roku jest świadczeniem stałym. Technologie związane z tak zwanym małym atomem są bezpieczne, tak uważa 56% ankietowanych Polaków, którzy jednocześnie nie mieliby nic przeciwko takiej inwestycji w swoim sąsiedztwie. To jeden z wniosków z badania IBRIS dla PKN Orlen. Płocki koncern w kwietniu przedstawił 7 potencjalnych lokalizacji tych małych reaktorów. Do końca roku ma pokazać kolejnych 13 lokalizacji. Sprawdzamy rynki walutowe. Frank jest po 4,62, euro kosztuje po południu 4,51, dolar 4,19, brytyjski funt 5,17. Giełda w korekcie po ostatnich dużych wzrostach, WIG20 ponad 2% pod kreską na zamknięciu dzisiejszej sesji. I jeszcze jedna informacja. Rząd dosypie 400 milionów złotych do budżetu programu Mój Prąd. Poinformowała o tym minister klimatu Anna Moskwa. Założone początkowo 100 milionów złotych, rozeszło się w miesiąc, spłynęło blisko 14 tysięcy wniosków. Ich nabór ma potrwać do 22 grudnia albo do wyczerpania środków z budżetu, który po zasileniu wynosi 0,5 miliarda złotych, i właśnie o tym teraz porozmawiamy z naszym gościem. Podsumowanie dnia. A jest z nami Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczony pan takim błyskawicznym rozejściem się tych pieniędzy? Nie jesteśmy zaskoczeni jako instytucja, która już od roku 2019 finansuje tego typu przedsięwzięcia, bo pierwsza edycja programu Mój Prąd to właśnie rok 2019 i każda z tych edycji, również ta piąta, charakteryzuje się tym, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Także absolutnie nas to nie zaskoczyło. Zatem już przy uruchamianiu tego naboru, który ruszył 22 kwietnia, wspominaliśmy o tym, że będziemy przyglądali się temu, jak ten budżet nam topnieje, jak on jest konsumowany, i będziemy oczywiście szukali środków finansowych. Już wtedy mówiliśmy, że mamy odłożone w drugiej kieszeni 400 milionów złotych, kiedy to zainteresowanie programem rzeczywiście będzie tak wysokie, jak jest teraz. Bo okazało się, że muszą państwo sięgnąć do tej drugiej kieszeni. Tak, bardzo szybko. Na dzień dzisiejszy mamy już 16 tysięcy wniosków na 135 milionów złotych. Zatem dziennie około 500 wniosków jest składanych. To jest stała tendencja, która utrzymuje się od tego 22 kwietnia. Zatem już trzeba się rozglądać zapewne za nowymi źródłami finansowania, bo chcemy, żeby ten program został z nami długo, a beneficjenci, ci co jeszcze nie skorzystali, mogli dalej korzystać z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych. No właśnie, to jest pytanie, czy jak już się wyczerpie ten pułap 0,5 miliarda złotych, to zaczną państwo ludzi odsyłać z kwitkiem? Jak to wygląda? Nie chcemy tego robić i nie będziemy tego robili. Rozmawiamy oczywiście z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Mamy nową perspektywę środków unijnych, środki unijne na infrastrukturę, klimat i środowisko, zwane ładnie Feniksem. Tam będą na pewno środki, bo już o tym wiemy, przeznaczone na odnawialne źródła energii, w tym na instalacje fotowoltaiczne. Zatem na pewno znajdą się dalej środki dla prosumentów, aby nie przerywać naboru, nawet jeżeli te środki wyczerpią się przed 22 grudnia. A patrząc na dynamikę składanych wniosków, skoro 100 milionów złotych starczyło na miesiąc, to 400 milionów złotych, jeżeli ta tendencja się utrzyma, powinno starczyć na kolejne 4 miesiące. Czyli mamy miesiąc wrzesień i widzimy, że już musimy myśleć o tym teraz, aby później mieć z czego znowu dołożyć. No to mają państwo jeszcze chwilę, żeby tych pieniędzy poszukać. Na co te pieniądze trafiają? Powiedzmy właśnie, co możemy dostać w ramach tego programu, na co możemy dostać finansowanie? Piąta edycja programu jest najbogatszą, patrząc na zakres rzeczowy inwestycji, którą można zrealizować, bo została poszerzona w porównaniu z poprzednią, czwartą edycją o dodatkowe komponenty. Dzisiaj można uzyskać wsparcie na instalacje fotowoltaiczne, bo to podstawa. To jest właśnie taka rzecz, która się najbardziej nam chyba z Moim Prądem kojarzy, prawda? Fotowoltaika. Dokładnie tak. Nasze elektrownie słoneczne, które produkują nam prąd ze słońca na naszych dachach, czasami też posadowione na gruncie. To jest jeden komponent, ale jeżeli chcemy zainwestować w coś więcej, bo przecież mamy tą energię produkować na własne potrzeby i zasilać swoje urządzenia, to możemy uzyskać wsparcie również na magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania tą energią, która jest produkowana z naszej mikroinstalacji. No i ta nowość w piątej edycji. Zeroemisyjne źródła ciepła w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych, które przygotowują nam ciepłą wodę użytkową. Oczywiście wysokość wsparcia różna w zależności od tego, z których komponentów chcemy skorzystać. Jeżeli chcemy zrobić taką kompleksową inwestycję, to ta dotacja może wynieść nawet 58 tysięcy złotych. No, te magazyny energii, o których pan wspomniał, to jest też rzecz tutaj przydatna, no bo w taki dzień jak dzisiaj, na przykład słoneczny w Warszawie, bywa tak, że w systemie po prostu tej energii już jest za dużo i można powiedzieć, że ubiegnie nas sąsiad, nie sprzedamy tej energii, nie wyślemy jej do systemu. Gdybyśmy mieli magazyn, no to wtedy możemy sobie odłożyć tę energię, prawda? Tak to działa. Mamy magazyn energii, kumulujemy energię w szczycie, kiedy instalacja nam pracuje, kiedy tej energii jest najwięcej wytwarzane, a konsumujemy ją w godzinach na przykład wieczornych, kiedy wrócimy z pracy i chcemy uruchomić wszystkie urządzenia, aby tą energię zużyć, a wieczorem nasza instalacja już przecież nie pracuje, zatem czerpiemy wtedy prąd z tego magazynu energii. Zainteresowanie magazynami energii jest coraz wyższe, szczególnie kiedy w grudniu podwyższyliśmy poziom dofinansowania do 16 tysięcy złotych do magazynu energii. Obserwujemy, że to zainteresowanie wzrasta i patrząc na tą strukturę wniosków, które są składane w piątej edycji programu, to na te 16 tysięcy wniosków, o których wspomniałem, około 1000 wniosków to właśnie zawiera w sobie ten komponent, czyli magazyn energii, pompy ciepła to 1400 wniosków z tych 16 tysięcy złożonych na dzień dzisiejszy. No to powiedzmy jeszcze taki wniosek, kiedy składamy, to rozumiem, że musimy już udokumentować, pokazać na papierze, że my już takie instalacje zrobiliśmy i teraz prosimy o zwrot, prawda? Dokładnie tak jest. Od samego początku, od pierwszej edycji program opiera się na refinansowaniu inwestycji, którą zrealizowaliśmy. Warunkiem w piątej edycji są koszty poniesione nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku i rzeczywiście instalacja musi być zrealizowana, musi być wystawione zaświadczenie przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja działa, produkuje prąd, wprowadza prąd do sieci elektroenergetycznej. Takie zaświadczenie dołączamy do wniosku, który w bardzo prosty sposób składamy przez generator wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a najlepiej wejść do tego generatora przez dedykowaną stronę mójprądgov.pl. No to zachęcamy, bo rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, więc warto pewnie im szybciej, tym lepiej. Wtedy na pewno się na ten program załapiemy. Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był z nami. Dziękuję za komentarz. Ślicznie dziękuję. Podsumowanie dnia. Tobie znów. chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Zapraszamy do trójki, 10,5 minuty, jesteśmy przed godziną 19. No to jeszcze tak kontynuując niejako tematy ekonomiczne. Stany Zjednoczone, proszę Państwa, są na skraju bankructwa technicznego, tak zwanego technicznego bankructwa. Chodzi o kwestię emisji państwowych obligacji i spłatę rządowego zadłużenia. Problemem nie jest jednak brak pieniędzy, a polityczny spór za oceanem. Wywodzący się z Partii Demokratycznej prezydent Joe Biden nie może się bowiem porozumieć ze zdominowanym przez republikanów kongresem. Ewentualna tymczasowa niewypłacalność Stanów Zjednoczonych może się bardzo negatywnie odbić na światowej gospodarce. Jak? O szczegółach Michał Strzałkowski. Polityczny spór w Stanach Zjednoczonych ciągnie się już od prawie 2 tygodni. Zgodnie z amerykańskim systemem politycznym na podniesienie limitu zadłużenia musi się zgodzić kongres, a w Izbie Reprezentantów większość mają opozycyjni wobec prezydenta republikanie, którzy nie chcą dać zgody. Stawiają bowiem prezydentowi szereg warunków, których ten nie chce w całości wypełnić. Obie strony nie chcą ustąpić, a czas się kończy. Jeśli zgody nie będzie przed 1 czerwca, technicznie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone staną się niewypłacalne, bo nie wykupią na czas wyemitowanych wcześniej obligacji. Prezydent i Speaker Izby Reprezentantów spotykają się ze sobą w tej sprawie niemal codziennie. Myślę, że wszyscy chcemy uniknąć katastrofalnej w skutkach sytuacji dla naszego kraju. Obie strony wiedzą już, że nie przeforsują wszystkich swoich postulatów. Trwa więc szukanie kompromisu. Wierzę, że uda się załatwić tę w gruncie rzeczy ponadpartyjną sprawę. Mówiła o ostatnich postępach w negocjacjach rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Prezydent Joe Biden podkreślał zaś, że jest skłonny do ustępstw. Jestem optymistą. Wierzę, że uda nam się porozumieć. Mieć konsekwencje sytuacji, w której nie spłacilibyśmy naszych zobowiązań na czas, odczuliby wszyscy Amerykanie. Odczułby je też świat. Zgodziłem się już na redukcję deficytu budżetowego. Nie jestem przeciwny oszczędnościom, ale one muszą być rozsądne. Ale republikanie ustępować na razie nie chcą i żądają większych cięć w wydatkach. Prawe skrzydło tej partii domaga się wręcz polityki pod hasłem ani kroku wstecz. Wzywa też do tego lider prawego skrzydła republikanów Donald Trump. Speaker Izby Gmin Kevin McCarthy, który reprezentuje bardziej umiarkowane skrzydło swojej partii, musi więc w negocjacjach balansować. Jeszcze nie mamy porozumienia, jest to nie bardzo trudno. Do tego czasu jest mało. Musimy przecież jeszcze ustawę budżetową przeprocedować w Izbie Reprezentantów. Musi się nią zająć Senat. Potrzeba na to wszystko minimum 72 godzin. Przy poprzednim sporze w lutym zaczęliśmy dyskusję wcześniej. Teraz zrobiliśmy to za późno. Teoretycznie, gdyby Stany Zjednoczone spóźniły się ze spłatą zobowiązań o kilka dni, właściciele obligacji wiele nie stracą, ale rynek może zareagować bardzo nerwowo. Stany Zjednoczone to największy na świecie rynek obligacji. Ich notowania zaczęłyby spadać, a inwestowały w nie tylko banki czy indywidualni inwestorzy, ale także rządy wielu państw. Według profesor Betsy Stevenson z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Michigan skutki braku porozumienia byłyby poważne, ale zawsze udawało się dotąd w końcu zgodę osiągnąć. Spór o limit zadłużenia to typowy problem amerykańskiej polityki. Od pierwszej wojny światowej ponad 100 razy trzeba było ów limit podnosić. Nie zawsze towarzyszyły temu długie dyskusje, ale często tak. To tak jakby grupa ludzi siedziała przy stole w restauracji i kłóciła się o to, jak podzielić rachunek za obiad. Wiadomo, że w końcu się dogadają, bo nie mogą stać od stołu i wyjść bez płacenia. Więc i tym razem będzie porozumienie. Kongres w końcu wszystko zatwierdzi, tak jak to było już w historii. Pytanie tylko, czy stanie się to przed 1 czerwca. Zdarzało się już bowiem, że zgoda zapadała dopiero po wyznaczonym terminie. Działo się to jednak na ogół w spokojniejszych gospodarczo i politycznie czasach. Tak, a czasy są takie, jakie są. Michał Strzałkowski przygotował ten materiał. 7 minut jeszcze i będzie 7. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.